Welkom iedereen bij IT-bende 302 van 20 maart 2015. In de box hangen Bart van Klaveren, Victor van Rijswoud, Luc Salen. Mijn naam is Martin Breursen. Ja, in Afrika geen zonsverduistering. Ik hoor van Bart die in Finland zit dat het heel mooi is en, geen wolken. En Luc zit in Duitsland, die ziet alleen wolken. Dus deze opname is precies tijdens de zonsverduistering. Dat is geen IT-nieuws. Nee. Alibaba, Jack Ma, die heeft een nieuwe iets laten zien. En dat is pay with a selfie technology. Dus dan kan je gaan betalen door met je telefoon een selfie te nemen van jezelf. En daarmee authentificeer je dus door middel van gezichtsherkenning de betalingsactie. Is dat iets wat we bij de kassa gaan zien? Om de mensen die een selfie van zichzelf de hele tijd nemen? Of krijgen we gewoon dan een camera die waar je hoofd voor moet hangen? Want waarom zou je dan... Nou ja, goed, de vraag is wat je met die gegevens doet. Kijk, een lullige foto, niks. En als je daar, laten we zeggen, half bloot op bent of helemaal bloot, dan kan dat nog wat doorverkoopwaarde hebben. Maar waar draait het uiteindelijk om? Kun je van zo'n foto bijvoorbeeld het profiel of de emotie van een mens afleiden? Ik kan me voorstellen dat als je een heel goed programma zou hebben, je kunt alle mensen die in je winkel... Zie ik dat ik wat moe ben vandaag? Nou ja, heb je een bui om wat te kopen. Je loopt een groot winkelbedrijf binnen en er staan 10 verkopers en er komen allemaal mensen binnen. En die 10 verkopers die kun je afsturen op meneer A of meneer B of meneer C. En dan heeft het natuurlijk zin om te weten of meneer A geneigd is om geld uit te geven dat mevrouw B... PMS heeft en daarom in een koopbinge is, hè? Of dat meneer D helemaal geen cent in zijn zak heeft, alleen maar even een warme neus wil halen in de kou. Mm-hmm. Hè? Dus wat is de waarde van een foto? Hè? Ik heb een tijd geleden was er een man in Nederland die maakte analyses op basis van je stem en die kwam daar met verrassende persoonlijkheidskenmerken uit. Hè? Die kon je in je stem allerlei dingen horen. Nou, dat kun je aan een gezicht ook zien, dat zeggen die oude Chinezen. En die hebben allerlei technologie ervoor, dat weet ik wel, als je oorlellen groot zijn of wat dan ook. Maar ook je stemmingen kun je uit je gezicht halen. Heeft dat commerciële waarde? Ja, misschien wel. Heeft het waarde in de sfeer van profilering? Absoluut. Of Alibaba er nog wat aan gaat verdienen, maar de overheid, meneer Teven zit nou weer in de kamer schijnbaar, maar dat soort mensen, die willen altijd graag weten of er in de menigte gevaarlijke mensen rondlopen. Mm-hmm. Ja. En een foto, ja, dat is toch weer wat handiger dan een videobeeld wat beweegt en zo. Dat, technisch gaat het wat makkelijker. Maar ik snap niet zo goed hoe het werkt. Kun je dat uitleggen? Wat? Het is gewoon gezichtsherkenning. Ze herkennen gewoon. Gezichtsherkenning, het is gewoon ja. Een authenticatie aan de hand van of jij wel jij bent. Dus ze hebben de gezichtsherkenning zo ver gekregen dat ze blijkbaar het goed genoeg vinden om een betalingstransactie op. Je moet dus eerst je gezicht laten scannen. Ja. Dan moet er een rekeningnummer aangehangen worden. En dan vervolgens, dan kun je pas betalen. Dus dat betekent dat er een enorme hoeveelheid informatie opgeslagen wordt. Mm-hmm. Ja, en we hebben rekening. Ja. Ja. En dat gaan mensen ook zomaar doen. Dus het koopgemak weegt op tegen dat wat je eigenlijk allemaal inlevert. Want dat betekent dat je dat gezicht, dan kan je overal herkennen. Als baby of zo krijg je straks een chip geïnsert. Maar dat hoeft dan toch allemaal niet meer. Het is niet alleen het gemak, het is ook de veiligheid. Dat niet iemand anders met jouw gegevens gaat kopen. Nou, maar en ik hoef geen chip te inspuiten, want je hebt toch allemaal van die verhalen dat mensen chips in hun lichaam gaan spuiten om zichzelf te identificeren binnen bedrijven in Zweden of weet ik veel wat ik allemaal heb gezien voor testen. Dat hoeven dan toch niet meer? Als die technologie goed genoeg is? Ja, nou, ik moet zeggen van ik zou nog niet meteen dat zomaar doen. Kijk, zoals Bart dan zegt van ja, het is ook voor de veiligheid, maar volgens mij is het meest veilige als je gewoon cash met cash betaalt. En dan heb je volgens mij helemaal geen enkel probleem meer. Dus in die zin is het is eigenlijk een een gevaarlijker wijzer dan betalingswijzer dan noodzakelijk is, zou ik zeggen. Dus dan voor mijn gevoel blijft dat dus alleen het gemak over. Maar ik kan zijn dat ik iets helemaal over het hoofd zie. Kijk, hier betalen we gewoon, je koopt iets en je legt gewoon briefjes. Wat jij over het hoofd ziet zijn die dingen die komen aanvliegen. De FAA heeft goedgekeurd dat Amazon gaat testen met drone delivery. En dan komt er dus zo'n ding aanvliegen. En die moet je in je pakje betalen. Want die drone delivery, dat was toch een 1 april grap? Dat weet ik niet. Ik denk dat gezichtsherkenning, of in ieder geval als je video's hebt. Kijk, waarom moet ik betalen door mijn hand ergens overheen te halen? Als ik gewoon glimlach en zeg hallo, je zegt ja. Weet jullie nog de tijd dat we als je telefonisch iets verkocht werd, dan moesten die mensen je vragen om even, ja, we gaan het nu even opnemen. Wilt u nog even bevestigen dat u nu zoveel uitgeeft of wat de order is? En dan namen ze even op. Tegenwoordig nemen ze alles op. Maar dat was toch zo? Nou, ik kan me voorstellen dat we toegaan aan een tijd waar je even knikt en zegt, ja, is goed. Ja? Diamanten ring van 12.000 euro, doen. Ja? Man, not. Maar goed, we hebben het over Alibaba. Hm. Ik loop in Nederland op basis van een van de klachten van iemand aan tegen het probleem dat de firma bol.com rekent 15% commissie voor spullen die je als particulier verkoopt. Zeg maar een tweedehands boek. Mm-hmm. Daar rekenen ze 15% over. Maar ze rekenen ook 6,5 of 57% kosten die de verzender moet betalen. Dus het gaat als volgt. Je verkoopt een boek voor een tientje en dan zit er 57 of 56 verzendkosten op. Mm-hmm. De klant tikt dat aan op de website. En daar houdt dan de bol.com 15% op in. Niet alleen over het boek, maar ook over de verzendkosten. En de bedoeling is dus dan dat de verkoper, die dat tweedehands boek heeft, en daar hebben ze wel allerlei aanwijzingen voor en bonnetjes en toestanden, maar dat hij naar het postkantoor gaat en daar een verzendbon of postzegels koopt en voor 6,50 dat verstuurt. Mm-hmm. Bol.com pakt dus 15% over die 6,50. En daar doen ze vreselijk moeilijk over dat dat niet zo is. En dan geven ze allerlei rare voorbeelden. Maar wat is daar aan als je dat weet, dan weet je toch dat je verzendkosten 15% duurder moeten zijn of zo? Ja, dat zeggen ze ook. Dan maakt het 15% duurder. Maar dat betekent dus dat in hun businessmodel, en met name voor tweedehands boeken en voor kleine dingen, want die gaat geen 34 euro voor een tweedehands boek regelen. Dat zijn allemaal boeken van, weet ik, van 3,50 of 5,50. En dan accepteren de mensen dan die verzendkosten wel. En overigens, dat is wel aardig. In Duitsland kun je geloof ik voor 1,50 een boek verzenden. Dat is nog wel een oude regeling. Dat is een aparte boekverzending dingen. Dus daar is dat heel groot in Duitsland. Maar in ieder geval, in Nederland pakken ze 15%. En nou is het leuke dat daar allerlei brieven over gestuurd zijn en vragen. Ik heb ook vragen gesteld. En dan krijg ik hele uitgebreide voorbeelden die het hele verhaal niet duidelijk maken. Ze zijn dus gewoon, zeg maar, ze geven daar geen helder antwoord op. Maar in feite denk ik dat in de omzet van bol.com, die 15%, een zeer aanzienlijk deel is. Dus 15% op de verzendkosten. Het voorbeeld van een boek van 4 euro en 6,50 verzendkosten, dan pakken ze dus geen 15% over de 4 euro, maar over die 10,50. Mm-hmm. Ze doen daar heel slim op. Maar dat zijn bemiddelingskosten. Ja, maar de grap is dat het zijn administratiekosten, maar het is in feite de verzender die dat moet regelen. Dus de verzender moet naar het postkantoor gaan en die maakt die kosten. Die betaalt niet alleen 6,50. Ja, maar die kan het toch ook in Duitsland versturen voor 1 euro en dan krijgt hij 7 euro. Ja, maar niet vanuit Duitsland naar Nederland. Krijgt hij alleen maar zijn kosten. Nou ja, in ieder geval, ik heb dat ergens geschreven. Dat is een beetje een slinkse manier van bol.com en dat bedrijf is natuurlijk ook tijdens de kerstdagen nogal onder vuur geweest. Omdat ze daar met van voorprijs gingen werken en zo. Hè? En dat schijnt heel gebruikelijk te zijn. Dat ik even voor de feestdagen de prijs wat verhoogd met 5 euro. En dan zeg ik, 5 euro korting. En dan blijkt hem te kloppen. Maar goed, Amazon die heeft dit soort kleine shopjes. willen ze uitzetten. Dus Amazon is bezig om de, ja, hun webstore uit te zetten. En die zeggen van ja, ze moeten, de mensen moeten maar via Shopify of BigCommerce hun webshopje gaan runnen. Maar niet meer binnen het Amazon webstore systeem. Dus Amazon die gaat helemaal af van de kleine... Van het marktidee, van het eBay-idee eigenlijk. Op z'n ja, want eBay is er eigenlijk ook al mee gestopt dat dat... Misschien is het ook echt niet interessant hoor. Zijn de aantallen zodanig laag dat dat... Nee, ik denk niet dat aantallen laag zijn. Ik denk dat de ellende hoog is. Mm-hmm. De mensen die niet betalen, die wel betalen. Gezeik van... zeg maar een vrij geringe omzet. Zeker als het om tweedehands boeken gaat en om kleine dingen. Ja, maar dat... die webstore wordt ook gewoon door MKB-bedrijven gebruikt als hun store, zal ik maar zeggen. Dat is hun enige store. Dus Amazon heeft wel gezegd dat ze nog een jaar lang het in de lucht houden. Dus je hebt alle tijd om over te stappen op Shopify of BigCommerce. Ja, ik noem die twee omdat die in het artikel staan. En Shopify is wel echt aan de weg aan timmeren. Dus als je aan BigCommerce heb ik eigenlijk nog nooit zo op mijn radar gehad. Maar Shopify is echt heel erg gebruiksvriendelijk als je als MKB'er een webshop zou willen opstarten of zo. Nou ja. Hoe werkt Shopify? Het is gewoon een hosted dienst. Of het is gewoon een dienst waar alles geregeld wordt. Ook met marges zoals bij Bol. Oké. Okay. Want ik zie namelijk verschrikkelijk veel aandacht voor de betaalde advertenties van Shopify op Facebook. Die zijn bijzonder agressief aan het marketen. Oké. Nou, dat heb ik nog niet gezien, maar dat is net of je dat al twee keer naar gekeken hebt. Dus al die reclames zijn altijd gericht natuurlijk. Maar ik heb zelf nooit een Shopify shop gerund of iets mee gedaan hoor. Maar ik zag het inderdaad ook een paar keer voorbij komen. En het model is volgens mij voor een kleine ondernemer niet al te duur. En alles is geregeld, zou ik maar zeggen. Dus je hoeft niet zelf een mega IT'er te zijn om dan een hele webstore te kunnen runnen. Maar Amazon zou je denken heeft toch... Dus wat is het verschil tussen Shopify en Amazon Webstore? Het is vreemd eigenlijk dat een grote... dat Amazon dat afstoot en Shopify daarmee laat runnen. Ja, waarschijnlijk misschien op precies op wat Luc zegt. Dat er gewoon te veel ellende met zich meebrengt. Ja, ik denk dat... Ja. Ja, als de ellende, het managen van de ellende niet je businessmodel is. En misschien is dat voor Shopify wel het businessmodel. Ze verdienen geld met het managen van ellende. Mm-hmm. Nou, dat moet je ook onwijs goed doen. Dus daar zou ik maar zeggen, zoals bij bol.com is alles inderdaad duurder dan je verwacht. Maar het wordt wel de volgende ochtend op je stoep afgeleverd en zo. Dus het hele managen van al dat soort dingen en dat je dan goed doet, daar kan je volgens mij op internet wel mee scoren, want het geeft een bepaalde vertrouwen natuurlijk. Ja. Ja, want het is natuurlijk het opbouwen van vertrouwen is toch, vind ik toch altijd een van de moeilijkste dingen. Hmm. Hè, en Bol heeft toch voor mijn gevoel een behoorlijk groot vertrouwensniveau. Ja. Ja, maar goed. Ja, dat is voor bol.com in Nederland. In Duitsland is dat natuurlijk niet gelukt. Hè? Bol.com is een afsplitsing die is overgebleven. Maar daarom vind ik het zo vreemd dat ze zoiets, zo'n kwestie als die 15% over de verzendkosten, dat ze daar niet duidelijk in zijn. Dat ze daar geen. En dat ook bijvoorbeeld de thuiswinkelorganisatie in Nederland, die zich daar eigenlijk druk over zou moeten maken om dat te regelen, daar ook geen uitspraak over doet. Het zijn een beetje de verborgen kosten. Ik moet altijd denken, als ik telefoneer, vroeger kreeg ik gewoon in bezettoon. Tegenwoordig krijg ik een juffrouw die een halve minuut zit te zeuren van, nee, u kunt ook dit en dat. En wilt u het niet goed, dan doet u nog een kruisje zus, een kruisje zo. En dat kost gewoon allemaal minuutjes, of zeg maar seconden en tikjes. Tja. Ja. Goed. Dat waren de shops. Ja, wat is er verder gebeurd? De Hannover Messe, ik ben uiteindelijk maar niet gegaan. Is er iemand wel geweest? Nee. Ja, nee? Ja, daar misschien, maar ik heb niet gesproken. Kunnen bereiken. Nou ja, goed, het is, wat ik gezien heb, is er heel veel smart en heel veel... ja, wat is er nog nieuw op zo'n beurs? Hè? Ik bedoel, we hebben nou net het nieuws gehad van de Apple Watch. Nou ja, geen nieuws eigenlijk dus. Ja, we weten er alles wel van en wat gaan we ermee doen? Er wordt heel veel ophef gemaakt over domotica, over Internet of Things, over 3D-printers. En dat laten ze ook allemaal zien. Maar ja, bij mij op de hoek is nog geen 3D-printshop. Een half jaar geleden was het idee dat die overal zouden ontstaan. Hebben jullie al eens een 3D-printshop in de buurt gezien? Nee, maar ik denk dat het ook misschien logistiek niet zo handig is. Ik bedoel, als ik hem naar Staples of zo stuur, mijn file, en ik krijg de volgende dag mijn objecten aangeleverd, moet het dan op de hoek staan? Nee, ik denk dat de printshop op de hoek, dat is meer een Afrikaans concept. Dat in Europa neem ik aan dat dat toch wel, precies zoals je zegt, dat dat via webservices gaat. Mm-hmm. Ja. Ik weet niet, ik heb... Lopen we gewoon nog met ons stickje naar de printshop. En dan gaan ze het uitprinten. Ja. En dan kom je terug met virussen. Ja, inderdaad. en de kosten zijn ook niet zo vreselijk laag, hè. Want ik heb laatst ook eens een pdf ergens laten afdrukken. Nou, dat valt dan nog tegen. 12, 13, 14 cent per pagina. Mm-hmm. Ik weet het niet. Ik heb ooit dus in Nederland de microdrukker websoft opgezet. Dat was in de jaren, wat was dat geweest zijn? 85, 86? Mm-hmm. Toen die eerste Ventura dingen kwamen. En toen dacht ik ook, ik ga desktop publishing winkels maken. Nou, daar heb ik op een gegeven moment had ik 4 of 5 van die winkels. We reden ons helemaal het apenzuur, omdat we praten dan over de eerste Apple laserprinters en dat soort dingen. Mm-hmm. Het enige wat we deden was mensen opleiden tot desktop publishing specialisten en geld verdienen. Want hoe moet je daar geld aan verdienen? Ja, je kon dan alleen maar per uitdraai of hoe dan ook geld verdienen. Of per uur. En het kwam erop neer dat we mensen aan het opleiden waren tot desktop publishing specialist. En dat ik aan die winkels echt nooit een cent verdiend heb. Ja, dat was echt een heel moeilijke situatie. Dus ik heb geloof ik 1,5 jaar die winkels gehad. Mm-hmm. Nou, datzelfde zie ik nou met zo'n 3D-printshop. Hartstikke leuk, joh. En misschien loopt het eventjes, maar hoeveel, ik noem een ander voorbeeld, hoeveel van die inktwinkeltjes zijn er niet opgezet een paar jaar geleden? Hè, dat iedereen inkt ging halen. Nou, tegenwoordig haal je inkt bij Albert Heijn. En al die inktwinkeltjes, die zijn een beetje verdwenen. Mm-hmm. Hè? Dus. Maar de prijs is misschien ook wel een beetje bijgesteld, waardoor dat niet meer nodig is om naar zo'n inktwinkeltje te gaan. Nee, daar zat veel een marge in. En dat hervullen was een heel probleem. Maar toen gingen grote bedrijven ook, zeg maar, op een andere manier die hervulspullen ook via Staples en dat soort dingen te verkopen. Dus ik weet het niet. Ik denk dat 3D-printing nog een hele technologie is. Wat wel gaat gebeuren, dat zie je in Amerika, dat heet Chef Kok of de home... de home cooker of de home butler. Dat zijn apparaten om food te processen. Nou, die kennen we natuurlijk al. We kunnen brood bakken en al dat soort dingen. Maar daar zijn nu dingen die met een 3D-printer daar dus helemaal taarten kunnen maken en pizza's en al dat soort onzin. En eigenlijk heb ik gevoeld dat harder gaat, sneller gaat dan 3D-printen van onderdelen voor je boot. Ja, want voedsel hebben we allemaal nodig en echt zo'n pizza, nou ja goed, dat kun je met een vrij simpel apparaat kun je dat doen. Dat kun je dan tegelijk afbakken, thuis. Mm-hmm. Dus ik zie die 3D-printers wel komen, voor 3D-foodprinters. Alleen, hoe ver gaat dat? En ik zit net een artikel te schrijven voor mijn boekje over de verbonden stad. En toen dacht ik, als ik dat nou eens helemaal doortrek. Stel dat een of andere grote chef-kok een keten opzet van... automaten die om te beginnen pizza's, maar wij zeggen maar gerechten maken, die uit een automaat komen. Mm-hmm. Ja? Nee, er komen toch die drones weer in beeld. Nou, heb ik drones. Ik bedoel, ik kan me winkels voorstellen waar heel slecht betaalde mensen die dingen uitserveren. Maar je kunt je ook voorstellen dat zo iemand een heel bijzondere, weet ik veel, vissoep of noem maar op, uit de machine laat komen. En daar een formule voor ontwikkelt. Voor mij is namelijk de vraag is, in hoeverre is de werkgelegenheid op den duur met al deze automatisering, robotisering en 3D-printers nog overeind te houden? Ja, mensen praten over zorg. En dan zeggen ze, ja, maar het gaat om de handen aan het bed. Nee, zeggen anderen, het gaat om aandacht. Nou, dan zien we allemaal die mooie foto's van oudere dames die een al dan niet behaarde robot hebben die ze kunnen aaien. En dat ze daar dan toch heel blij mee zijn. Maar stel je nou eens voor dat het echt om aandacht gaat. Is dan een Skype-aandacht van iemand die werkelijk naar je luistert niet beter dan een juffrouw die langskomt en zegt, en nu hebben we, oh die zegt ze dat niet, maar die zegt, nu hebben we 3,5 minuut om u te wassen en u mag ook nog even naar de wc, maar dat mag absoluut niet langer duren dan 2 minuten, want dan dat past niet in mijn diagnose behandelpakket of zo. Ik weet het niet, het lijkt wel alsof de iPod projecten, dat je dus jouw gerichte muziek op je hoofd krijgt, jou blijer maken dan dat je naar de radio moet luisteren in de grote zaal. Dus ja, maar De gerichte iPod-projecten lijken wel aan te slaan. Ja. En dat kan dus ook voor gerichte Skype-connecties gelden dan, toch? Ja, we hebben het wel eens eerder gehad over de verzorgcomputer, dat je een Skype-apparaat op afstand kunt aanzetten. Maar ik denk toch even aan bijvoorbeeld ik ken de mensen die werkten bij een callcenter. En dat is dus dan weer nu verplaatst naar Istanbul of waar dan ook. Waar mensen... Die bel ik ook altijd als ik hulp nodig heb, die mensen. Ja, okay. Die helpen me dat... nooit nergens mee. Nee, maar dan gaat het weer niet omdat ze je niet helpen, maar het is een callcenter van wie dan ook. Mm-hmm. Stel nu dat je een callcenter maakt voor aandacht. En dat er dus gewoon een hele vriendelijke mevrouw uit Indonesië, die misschien nog een beetje Nederlands spreekt, met eenzame mensen in Amsterdam gaat praten. En daar dan in ieder geval voorlopig minder dan 10 euro per uur voor gaat vragen. Ja? En dat voor een prijsje doet. Gaan we die kant uit? Dat is voor mij dus een vraag. Er zijn heel veel dingen waarvan we denken, ze zijn daar zit nog werkgelegenheid in. Schuiven die ook niet meer? Op termijn. Ja, maar, Luc, dat is toch een beetje de aloude discussie en de grote angst van heel veel, ik zou bijna het woord onwetenden in de mond nemen, maar dat de automatisering de banen weg gaat drukken. Maar het laat, daar is eigenlijk gewoon weinig bewijs voor. He, je ziet dat er een verschuiving plaatsvindt. Je ziet dat andere dingen wel weer aandacht krijgen. Of wel weer werkgelegenheid gaan opleveren. En dat is een continu proces van bepaalde activiteiten die overgenomen kunnen worden. Maar dat leidt toch volgens mij niet tot een over de hele linie veel minder werkgelegenheid. Je ziet wel, en dat is natuurlijk een punt van zorg, denk ik, op een meer maatschappelijk niveau, dat je steeds meer kennis nodig hebt om te kunnen werken. Dus de hele simpele dingen, die worden wel geautomatiseerd, maar als je vervolgens weer meer kennis hebt, dan is er wel weer een nieuwe baan. Maar dat betekent op maatschappelijk niveau dat mensen steeds beter opgeleid moeten worden. Mm-hmm. Ja, dat vind ik wel zeker. Ja, en dat is denk ik iets waar we het ook in Nederland natuurlijk hebben gezien rondom de hele HBO-crisis en de diploma's die gebaseerd waren op niks en mensen afstudeerden met minimale kennis. Ja, dat is een punt wat gewoon goed aangepakt moet worden. En dan denk ik dat we niet al te bang hoeven te zijn voor de werkgelegenheid. We zullen wel echt voor de onbetaalde mensen, die krijgen het, of de mensen met weinig, met een laag kennisniveau, die krijgen het steeds moeilijker. Mm-hmm. Nou, ik ben hartstikke blij, Victor, dat jij dat gelooft. En ik geloof dat er op jouw niveau best nog wel wat te doen is. En dat er in Afrika ook nog ontwikkelingen zijn. Maar vraag de gemiddelde journalist in Nederland, de gemiddelde freelance fotograaf, muzikant of wat dan ook, hoe die dat ziet. En dan zal hij je vertellen dat in die branches het werk gewoon afneemt. En dat is wereldwijd ook wel bewezen dat in heel veel creatieve beroepen, juist creatieve beroepen, minder werk is. Mm-hmm. Mm-hmm. En of kies, ja, maar wat ik bedoel te zeggen, Luc, is dat het een soort... Ik zeg niet dat er in bepaalde gebieden minder werk is, maar ik denk dat het een soort van wet van communicerende vaten is. Het werk verschuift. Dus als jij nog... laat maar zeggen, foto's maken is niet mijn vakgebied, maar als jij foto's maakt en je doet dat op een hele traditionele, ouderwetse manier, ja, dan denk ik dat er weinig, dat je steeds minder werk voor je is, ja, omdat iedereen tegenwoordig met... Ja, dat je een Shopify shop hebt gedaan. Nou, bijvoorbeeld, ja. En dus je moet dus innoveren, je moet innoveren in je skills, je moet innoveren in het product wat je uitlevert. En dan denk ik dat je naar een ander segment gaat waar wel weer werk is. Maar als je stilstand is achteruitgang. Mensen die stilstaan... Hey, maar lijkt me over je kwart, hoor. Ik vind dit heel positief, hoor, maar luister, in de creatie van content, hè? Mm-hmm. Zijn duidelijke trends. Het verschuift naar de... Natuurlijk zijn er kleine mannen die met een stukje nieuws nog geld verdienen. Maar de meeste... Ja... Nee, ik denk dat er mensen zijn die het heel goed doen. Laat ik dan nog even wat anders zeggen dan. Ik lees altijd actief de correspondent. En ik lees over de afgelopen weken dat ze 9 nieuwe collega's aangenomen hebben. Nou, dan denk ik van, dus klaarblijkelijk is daar een segment, hè, misschien de diepgaande onderzoeksjournalistiek, waar wel werk in is. En inderdaad, ik kan me voorstellen dat het oude vak, waarbij je alleen maar bovenop het nieuws zit. Hier is genoeg onderzoek naar gedaan, Amerikaanse kranten, televisiebedrijven, wat dan ook. En ik kijk gewoon om me heen, al die heel creatieve journalisten, en sommigen doen het. En die hebben ook wel Wittold is zeer creatief bezig en volgens mij gaat het alleen maar beter met hem. Ja, weet ik, maar Wittold is een prachtig voorbeeld. Maar dat is een ondernemer die huurt andere mensen in, neemt risico's, heeft. Dat is echt een media-ondernemer. Mm-hmm. En waarom kan die mensen inhuren? Omdat er ongelooflijk veel journalisten met een goede opleiding, maar zonder dat ondernemende gevoel, hè, van we gaan. Die je bevestigt nu gewoon wat Victor zegt, toch? Ja, volgens mij ook, ja. Ja, dat er... Nee, ik bevestig dat er enkelingen zijn. En dat is wat Gerlen hier en allerlei mensen hebben beschreven. Dat er enkelingen in die markt zijn die het goed doen. Mm-hmm. Maar de brede massa journalisten... Die trekken de haar uit de kop. Die weten niet wat ze moeten doen. Nee, en dat komt dan ook weer iets, hè, want dat is dichter bij mijn vakgebied ook weer, waar ik al heel lang eigenlijk strijd ook om te zeggen van, je kunt wel informatici opleiden, maar je moet die bijvoorbeeld in dit geval, in dit voorbeeld, je moet informatici niet alleen op, voilà, hè, dus dat je ook de mensen leert als een verplicht vak ondernemerschap. Bedrijfsadministratie. Hoe doe je, hoe innoveer je? Dus niet alleen maar heel goed leren programmeren. Nee, je moet ze leren om ook hun geld daarmee te kunnen gaan verdienen. En de tijd van de grote IBM's waarin je in dienst trad en vervolgens tot de rest van je leven het werk bleef doen, die is voorbij. Het gaat over kleine ondernemers, het gaat over kleine bedrijven, het gaat over innovatieve producten en daarmee blijf je in de markt. En dat moet je die jongen en die meisjes op die hbo's en op die universiteiten gaan leren. Mm-hmm. En dan denk ik dat de kans dat ze gaan slagen, dat de kans dat ze ook langdurig in het arbeidsproces een leuke, goede baan blijven houden, dat aanmerkelijk verhoogd wordt. Ik denk het ook. Ja. En dat zul je dus ook moeten doen met die journalisten. En dat zul je dus ook moeten doen op de hoe heet het ook alweer? De conservatoria, waar de muzikanten worden opgeleid. Dat hoort er tegenwoordig gewoon bij. Het ondernemerschap en de kennis die je hebt, dat zijn twee polen die je allebei... Ik ben net bij er werd een muziekstuk opgevoerd dat gecomponeerd was. Door een heel hoog opgeleide pianiste, zal ik maar zeggen. En die universitair, weet ik veel, master, ik weet niet hoe dat allemaal heet, maar gewoon een van de top mensen van Nederland. En die heeft dat voor dat bedrijf gecomponeerd. Dus die heeft een berg geld gekregen voor het componeren van een stuk. Wat dan een deel van de naam van dat bedrijf heeft, zal ik maar zeggen. En dan zie je dus een soort innovatie die je vroeger al had. Vroeger ging je een muziekstuk voor de koning schrijven. En nu schrijven die mensen opeens in een nieuw soort vorm. Want volgens mij is dat een van de eerste keren dat ik dat in Nederland gezien heb. In een soort nieuwe vorm schrijven ze dat voor een bedrijf. En ik denk dat er op dat gebied allerlei nieuwe mogelijkheden zijn. Want er wordt sommige bedrijven willen natuurlijk graag een eigen muziekstuk. Een geweldig voorbeeld. Dat is ondernemerschap. Nee, maar Martin, dat is een business. Ja. Natuurlijk. Heel veel bedrijven willen een muziekje op hun website hebben, ja? Mm-hmm. Nou, dat laten ze maken. Dat is een business. Daar twijfel ik niet aan. Het gaat om in de breedte. Is er onderzoek gedaan naar creatieve beroepen? Nee, maar als je dus afgestudeerd bent en je kan voor een bedrijf zo'n muziekstuk componeren. Ja. Dan heb je toch een heel nieuw business te pakken. En je kan natuurlijk ook klagen van, dan krijgen we weinig geld. Nou, ik ken zo'n jongen die dat in Engeland doet. Mm-hmm. Op 16 jaar. Dat is 1000 pond per stukje. En die heeft dat een paar keer gedaan. En dan vraag je dus aan een paar jaar, nu is 18. Wat heb je nou verdiend? Ja, hij heeft wel 4000 pond verdiend. Mm-hmm. Is in die wereld bekend, want hij heeft daar dus wat mee verdiend. En hij heeft gescoord. Maar daar kan je niet van leven. Ja? Mm-hmm. De analyses die zijn gemaakt door Jeremy Lanier. Allerlei schrijvers hebben daar boeken over geschreven. Zeggen, ja, dat is waar. Uitzonderlijke mensen gaan uitzonderlijk veel verdienen. Witold heeft een fantastisch systeem. Die stapt in die markt. Die is journalistiek aan het bedrijven op een nieuwe manier. Maar al die andere mensen, en die ken ik, want die komen bij mij. We hebben nou een collectieve uitgeverij opgezet. En die gaan allemaal mijn boeken schrijven. Man, tientallen mensen met soms goede en soms slechte boeken zoeken naar methoden om nog een centje te verdienen. Maar de hele maatschappij door de transparantie van internet, ik noem dat het centrifugale effect. Een paar hele rijken en een heleboel armen. Mm-hmm. Die uiteindelijk hun werk voor niks moeten verkopen. Of voor bijna voor niks. Maar goed, ik ben niet een positivist waarschijnlijk. Ja, maar dit zijn trends. En dit heeft dus ook met onderwijs te maken in de ICT. Mm-hmm. En met trends. Vroeger gingen ze op de Hannover Messe, daar we het al even over hebben. Op de CeBIT kwam je, vooral op zaterdag en zondag, duizenden, echt tienduizenden studenten werden naartoe gestuurd. Nou, op een gegeven moment begon de business daarover te klagen. Zijn, wat moeten we met al die mannen? Dat zijn folderjaren, dat willen we allemaal niet. Dus wat hebben ze gedaan? Hebben ze gezegd, nou, dat doen we niet meer. Dus maar niet meer zaterdag en zondag open, want dat is allemaal publiek, dat stelt niet voor. We willen alleen maar, dan krijg je van die mooie onderzoeken, dat we zo'n beurs, 96% CEO's komen en allemaal minstens 6 miljoen per jaar uitgeven. Je kent dat soort verhalen wel. Mm-hmm. Ja? Maar is dat wel de juiste weg? Want zijn het niet juist die kids die toch door zo'n bezoek aan zo'n beurs gemotiveerd raken? Ik herinner me, toen ik jong was, ik zal een jaar of 9 of 10 geweest zijn, nam mijn vader, die was op zo'n gemachte, nam mij mee naar vakbeurzen voor de metaalindustrie. Als kleine jongen. Mm. En dan ging hij me uitleggen hoe een schroef werkte. En dat, hoe een schroef gemaakt werd. En hoe een, weet ik wel, een extruder werkte. Allerlei dingen. Dat is zo in mijn ziel blijven zitten. Dat hij liet zien dat al die ingewikkelde apparaten door andere ingewikkelde apparaten gemaakt werden. Maar dat er een logica in zat. Mm-hmm. En dat een schroef niet gedraaid werd, maar gewoon geperst. En hoe dat werkt. En dat heeft mij zo'n inzicht gegeven in hoe je dingen kunt maken. Dat de rest van mijn leven heb ik daar wat aan gehad. Dus opleiden in die zin moet je heel breed bekijken. Je weet niet wat blijft hangen. Ja, en dat is voor mij het grote probleem van innovatie. En er zijn eindeloos commissies en organisaties en superuniversiteiten. En de grote uitvindingen, dat weten we, komen daar niet vandaan. Die komen van individuele vogels die plotseling anders gaan denken. Ja, maar ik vind dat ook, ik vind dat, Luc, ik vind dat ook, als je dan over die CeBIT praat, dat vind ik ook een behoorlijk stra- struisvogelachtige politiek ook. Aan de ene kant zeg je van, ja, we willen die mensen niet omdat ze folderjagers zijn. En vervolgens zijn ze aan het roeren in de arbeidsmarkt en dan kunnen ze niet de juiste gemotiveerde mensen vinden. Ja, en zo werken ze elkaar dan weer een beetje tegen en dan wordt dan weer gewezen naar de universiteiten die het dan wel niet goed doen. Dus het is ook een soort van cirkelredenering waarbij iedereen zijn eigen belang alleen maar op korte termijn ziet. Mm-hmm. Wat is van belang? Kijk, precies wat je zegt. Die jongens en die meisjes die daar komen, die moeten geïnspireerd worden. Die moeten geïnspireerd worden tot hele mooie dingen. En dat doe je juist door ze op dat soort beurzen te krijgen. En dat doe je juist door ze in bedrijven te laten kijken. Ik hoor van heel vaak van mensen op onderwijsinstellingen dat het verschrikkelijk moeilijk is om stageplekken te vinden voor jongeren. En dan denk ik, ja, waarom? Waarom? Dat zijn toch de mensen die in de toekomst in je bedrijf potentieel gaan werken. Maar dat kost in een bedrijf ontzettend veel moeite. En wat ze zouden moeten doen is dat de overheid zegt, nou, stageplek. Jij als bedrijf krijgt gewoon €500 per maand om een stagiair te begeleiden. Nee, wat is de regel? Jij moet €500 betalen, want je kunt wel eens wat met die stagiairen doen. Ja, ik vind dat je daar een punt hebt, want wij hebben nooit stagiairs aangenomen omdat ik vind dat ik ze niet kan begeleiden. Ik zat midden in Amsterdam met een bedrijf met 40 man personeel. En elke maand kwam er wel iemand van de gemeente. Wil je niet dit? Of van een school. En die hadden daar speciale mannen voor. En ik ben ermee gestopt. Mm-hmm. Ja, het werkte niet. Het waren ofwel ongemotiveerde mensen of het kostte veel tijd. Nou, en dan kwamen ze weer en zeiden ze, ja, maar u heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En misschien moet u verplicht stellen en dit of dat. En als u dat nou doet. Ja, en soms deed ik het dan wel. En soms ging het ook heel erg goed. En dan namen we zelfs die mensen daarna aan. Maar dat idee dus van een stage. Het is ongelooflijk belangrijk. En het is ook ongelooflijk moeilijk voor een bedrijf om daarin mee te gaan. Maar dit is dus het veel bredere probleem. Van hoe ga je innovatie die nodig is. Hoe ga je dat aanpakken? De overheid. In Amsterdam hebben ze nou een topuniversiteit. Een soort, dat gaat dan over de nieuwe urbanisatie samen met MIT. Nou, ik ben er een keer geweest en ik hoorde wat over en we hebben daar meetings over. En daar hebben ze gewoon een paar slimme studenten die daar dan weer allerlei onderzoeken gaan zitten doen. Maar in wezen niks bijzonders. Niet een totaal aanpak, nee. 30 miljoen per jaar eigenlijk ergens naartoe gooien wat in de ogen van de media wel leuk overkomt. Ja, en MIT doet mee. En ik verzet me tegen dat soort dingen. Ik zeg van, jongens, dit zijn franchises. Ja, dit is hetzelfde als de Hermitage in Amsterdam. Ja, nou, om wat zijn we blij? We hebben een Hermitage. Nee, over 5 jaar heb je een Hermitage in Brussel. Een Hermitage in Almere. En dat Guggenheim museum waar ze nou over praten. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar er zijn in Europa geloof ik 12 Guggenheim museums. Ja, dat zijn franchises aan het worden. Dat heeft geen enkele onderscheidende waarde. Dat wordt een H&R of een H&M winkel hè, in de Kalverstraat. Dus dat onderscheidende vermogen, en dat is zo moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Want gesubsidieerde dingen werken niet, dat weten we ook. Innovatie ligt ontzettend moeilijk. Op de universiteit ook. De beste dingen die eruit komen zijn vaak de studenten die het lastig zijn of het meest... Revolutie willen, ja. Dus innovatie, revolutie. We noemen dat in het algemeen diversity management. Hoe ga je verschillen optimaliseren? Ik vind dat een hele moeilijke zaak. Ik heb ook geen goed antwoord. Ik kan alleen maar mijn eigen ervaring zeggen. En dan zeg ik zo, dat soort ervaring als van dat je vader je meeneemt en dat plotseling het licht ziet. Dat is belangrijk. En als ik nu, ik heb een kleindochter van 9 jaar. En de moeder was ook zo eentje die op de 10e. Harley Davidson en brommers uit elkaar ging halen. Die toch al in de garage stonden. En dan blijkt zo'n kleinkind plotseling dat ook. Die zegt, alles kun je maken. Dan maak je gewoon open. Hoezo? Tablet doet het niet. We maken hem open. En die houding. Ja. Hoe breng je die bij mensen erin? Ja. Doe je dat door hoge eisen te stellen aan een CITO-toets? Door mensen op 2-jarige leeftijd naar school te sturen? Zoals Asscher wil. Ja. Dat de taalachterstand dan wordt ingelopen. Je moet het ook zo zien. Het is allemaal relatief. De een kan wel iets en de ander kan iets niet. En als we het allemaal kunnen, heeft het geen zin meer. Je kent de verhalen. Wat is het in China, geloof ik, 66% van de mensen heeft een bachelor's degree of zo, ja? Ja, wat je moet wel ook de motivatie hebben om iets te gaan onderzoeken of iets te doen, zou ik maar zeggen. Je kan toch niet... Ik heb me net heel erg verdiept in public keys en private keys voor encryptie en zo. Daar heb ik dan een motivatie voor. Omdat ik dat ergens voor wil toepassen. Maar als ik die motivatie niet heb, dan waarom zou ik me in godsnaam in public keys en private keys en encryptie gaan verdiepen? Ja, maar wat is je motivatie? Dat je er geld mee gaat verdienen? Of dat je de wereld verbetert? Of... Het maakt natuurlijk toch niks uit wat je motivatie is. De wereld verbetert is altijd mijn hoofd te doen natuurlijk. Oké. Okay. Nee, helemaal goed, ja? Ja. Maar waarom moet je... Ja, god. Dat had je even eerder moeten zeggen. Dan had ik die rekening niet betaald. Dan had ik gewoon gezegd, nou bedankt. Voor het goed. Ja, het is ontzettend moeilijk. Er is een discussie over het model wat de meeste innovatie oplevert. En daar is een bepaald woord. Het is de Engelse amateur gentleman aanpak. Dat wil zeggen... In het verleden zijn veel ontdekkingen, Darwin, Newton, al dat soort mensen gedaan door vrijgestelde, vrij rijke mensen die dan maar eens een beetje gingen bestuderen en zo. Maar ach, je had toch geld van thuis, dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dat is het Engelse model, Crick. De mensen die waren min of meer vrijgesteld, gingen een beetje hobbyen, een beetje buiten de box denken. En dat heeft heel lang... de innovatie op wetenschappelijk gebied in Europa bepaald. Hè? De Engelse school zat echt tot begin 1900. Mm-hmm. Toen was er een Duitse school, maar daarna is er een Amerikaanse school. De Amerikaanse school is venture capital. Ja, begon natuurlijk dan met de Tweede Wereldoorlog. Gewoon grote massa's mensen druk erop zetten. En we gaan de atoombom en al dat soort dingen. En Silicon Valley werkt dat. Ja, dat zijn twee verschillende modellen. Wat werkt het beste? Is niet helemaal duidelijk. Het is wel duidelijk dat het Engelse model ingekakt is. Mm-hmm. En dat er de laatste jaren, afgezien van Stephen Hawking, die nooit een Nobelprijs zou krijgen, weinig grote denkers zijn ontstaan daar. En dat het meer naar Amerika is verschoven. Waar schijnbaar het venture capital model wel tot innovatie leidt. Maar het is heel moeilijk. En het heeft te maken met de mensen, met de geest van de mensen, met wat zijn je drives? Waarom doe je het? Nou, we hebben natuurlijk ook het open source model erbij gekregen. Of tenminste, ja, ik weet niet, maar daar komt toch ook komt heel veel innovatie uit de open source wereld. Ja, ik denk dat dat een bijzonder succesvol innovatiemodel is geweest. Aan alle kanten eigenlijk. Hè? Mm-hmm. En met een motivatie toch op een... naar een ander niveau is getild. En ik denk dat er ook ontzettend veel onderzoek ook nog steeds naar wordt gedaan. Wat drijft die mensen nou eigenlijk? En wat wil je nou eigenlijk bereiken? Is dat alleen omdat je goed wil doen voor de wereld? Of wil je je kennis opbouwen? Maar wat ook de motivatie is, je ziet dat het toch ontzettend succesvol en tot behoorlijk wat innovatie heeft geleid. Mm-hmm. En ik denk dat we daar vooral een voorbeeld aan moeten nemen. En moeten kijken van ja, wat zijn nou eigenlijk de positieve krachten daarin. He, in plaats van dat je probeert te zeggen van ja, wat werkt er allemaal niet? Maar juist onderzoeken wat er wel goed gaat. En ik denk ook dat die innovatiemodellen, om nog even bij Luc aan te haken, ook heel vaak ook veranderen ook. En misschien moeten we het dan nog in dat verband nog eens even van de grootste innovatie die eigenlijk geen innovatie is, de iWatch, de Apple Watch. En dan zie je dat daar toch weer een hele andere innovatie in het veld geïntroduceerd wordt. Hebben we een innovatie die eigenlijk, wat mijn gevoel is steeds een innovatie die geen innovatie is. Maar toch op een of andere manier is iedereen weer helemaal wild. En ik denk dat we daar vooral ook goed over naar moeten kijken, goed moeten analyseren en ook goed onze conclusies uit moeten trekken, ook als vakbroeders. Ik denk dat het horloge niet een dat zal wel blijven en dat is nu ontstaan, maar het is gewoon straks een ding. Ik bedoel, het is niet echt een van de top dingen waar we echt onze in mijn optiek moeten we daar onze aandacht niet al te veel aan geven. Maar Martin, wat ik wel vind, is dat, en Luc gaf dat net ook al aan, zo'n hele beurs in Duitsland, die wordt overschaduwd door de introductie, of nog niet eens de introductie, de voorintroductie van het Apple horloge. Mm-hmm. Dat is nogal wat. En wat is daar nou precies aan de hand? Hè, waarom, als jij die... Ik heb het al afgeschreven als niet zo heel boeiend. Inderdaad. Terwijl jij zegt er is een hele beurs overschaduwd. Nou, dat was meer de beurs in Barcelona. Maar het is natuurlijk ook... Kijk naar Windows 10, ja? Dat overschaduwt. Gaan we nou werkelijk veel beter werken? Nee. Maar het overschaduwt een hele business. Jouw omzet van PC's wordt voor een gedeelte bepaald door het innovatie, het upgrade ritme van Microsoft. En ik zeg maar weer, ik heb nog steeds Windows XP en iedere maand krijg ik updates, ja? En ik ben betaald. Heb jij nou nog steeds XP? Ik heb nog steeds XP en ik krijg nog steeds updates. Ja? Dus Microsoft met het verhaal, we doen dat niet meer, heeft gewoon, ik wil niet zeggen gelogen, maar die doen nog steeds updates. Ik hoop dat je ook vooral al je bankzaken ermee doet, Luc. Ik doe alleen maar bankzaken ermee. Ja? Godsamme. Het is ongelooflijk. Ja. Nou, dit is niet ongelooflijk. Ik heb gewoon mijn hele boekhouding op dat systeem zitten. Mm-hmm. Ja? En dan kan ik wel. En die computer zit ook gewoon aan het internet. Natuurlijk niet. Die zet ik s'nachts om 3:03. Als er, doe ik maar eventjes 5 minuten aan en dan betaal ik alles. En dan doe ik weer natuurlijk. Nee, ik begrijp de risico's. Wat ik even wil zeggen is dat de verhalen in de markt, de illusie dat XP onveilig is, waar je dus allemaal in geloven. Ja? En het is echt waar, ik krijg nog steeds updates. En ik neem aan dat er veiligheidsupdates zijn. Ja? Dat maakt er soms zich niet meer druk maken of er nog een kommaatje ergens fout staat. Ja? Dat denk ik ook wel zeker. Ja. Microsoft heeft trouwens over open source en nog even. Voor die oude bak? Sorry? Zijn dat updates voor andere dingen, zoals... weet ik veel wat, Flash of... Gewoon Windows, aan het einde zit je hallo en dan staat hij een half uur te updaten. Serieus. Ongelooflijk. Ja, en dus jij bent die enige gebruiker? Wat? Voor die ene gebruiker die nog in Nederland die XP gebruikt? Nee, omdat er in Afrika nog bakken mensen zijn die dat gebruiken. En omdat Microsoft begrijpt dat als dat een keer echt uit de hand zou lopen, dat ze toch de zaak voor de pit krijgen. Dat is de reden dat Microsoft deze week bekend heeft gemaakt dat zij de update naar Windows 10, die dus het eerste jaar gratis gedaan kan worden, ook wordt geïnstalleerd op Windows, waar Microsoft van detecteert dat dat een illegale versie is. En dat is een opmerkelijke stap die Microsoft neemt. Ja, dat is heel opmerkelijk. Maar het blijft wel een illegale Windows. Dus het is niet zo dat je legaal kunt... of je kunt overstappen van een legale Windows naar een legale Windows 10. Mm-hmm. Microsoft doet dit waarschijnlijk om ervoor te zorgen dat Windows 7 niet de volgende Windows XP wordt. Namelijk dat heel veel mensen daar blijven zitten. En ondanks dat je dan nog steeds een illegale Windows hebt, kun je wel gewoon overstappen. En Microsoft heeft een heel proces ingebouwd om die overstap te kunnen maken. Dus je bestand niet eigenlijk bewaard. Ja, als ik kan wel Windows 10 kopen. Blijven bewaard. Ik ben illegale Windows 7 gebruiker en dan ga ik upgraden naar Windows 10. Kan ik dan Windows 10 kopen? Ja. Het lijkt mij wel, ja. Als jij een illegale Windows 7 kunt upgraden via de normale weg van Microsoft naar Windows 10, mm-hmm, dan is die op zich niet legaal. Not validated. En dan lijkt mij dat jij een sleutel kunt kopen bij Microsoft als je dat wil. Oké, interessant. Maar dat heb ik er niet uit op kunnen maken. Dat is meer mijn persoonlijke verwachting. Het verhaal is alleen dat je dus, ondanks dat je een illegale Windows hebt, je toch kunt overstappen naar 10. Oké. Maar dat is eigenlijk de mensen, je zou dan ook kunnen zeggen dat Luc ook van XP nu gratis mag overstappen naar Windows 10. Want je kan in hetzelfde model. Waarom zou ik overstappen, jongens? Microsoft voor mij nog steeds. Nou, je kunt alleen upgraden naar Windows 10 vanaf een Windows 7 machine. Dus wil jij op een oude bak overstappen, zul je eerst een illegale Windows 7 moeten installeren. Jongens, ik heb twee Windows 7 machine en nog een machine. En die zijn alle drie illegaal geworden. Die heb ik gewoon gekocht bij HP, maar is er een andere harde schijf in gezet, wat dan ook. Dan kun je dat dus aanvragen. Maar ik zit in Duitsland, dus dat werkt niet meer bij HP. He, want dan moet je dus met je computer naar Nederland gaan, dat heb je dus niet gedaan. Ik heb dus drie illegale versies draaien. Op machines waar allemaal stickers op zitten. Omdat je nu zelf toegeeft, je niet de moeite hebt genomen om het op te lossen, het probleem. Nee, omdat het in mijn geval te moeilijk is om dat op te lossen. In een ander geval heb ik naar Microsoft gebeld. Had ik zelfs een originele Windows 7. Het werkt niet. En uiteindelijk hebben ze gezegd, nee, ja, meneer Staal, we kunnen niks aan doen. Laat maar zitten. Want het werkt, ja? Oh ja, u heeft de illegale versie, nou ja, goed. Ja? Het was gewoon zo'n, dat was een van die help, die callcenters die je net, waar we het in het begin van de podcast over hadden, die dat riep. Ja. Ik wou nog even terugkomen op innovatie. En ik wou het voorbeeld noemen van iets wat eigenlijk als Creative Commons is begonnen in Amsterdam, de digitale stad. Ja? Kennen we allemaal of niet? Mm-hmm. Nou ja, ik ken hem. Hè. Ik heb dat 400 jaar geleden toen Extra for All wat net bestond, toen heb ik dat bekeken. Ja, oké. Nou, was een fantastisch idee, ja? Wat is er overgebleven? Ik geloof dat er nog ergens een DDS-websiteje is en dat er nog wat mensen een e-mailtje hebben. Wat veel belangrijker is dat een creatief idee in de schoenen is gezakt. Waarom is er geen grote website Amsterdam.nl? Ja, die is er wel voor de gemeente, maar een de stad Amsterdam, of hoe je het maar noemen wil, de digitale stad, wat mij betreft. Waar al die interessante dingen die ze daar bedacht hadden, ingevoerd zijn. We hebben meer bandbreedte, zorg, sociale cohesie, al dat soort dingen. Waarom is dat waarom is dat open source was het? Het was Creative Commons, het was echt vanaf de basis. Waarom is dat in de knieën gezakt? Geen idee, maar het is moeilijk om te zeggen. Ja, maar ik vind het wel jammer, niet? Amsterdam liep daarin voor, wereldwijd eigenlijk. Je had er wel en een paar van die experimenten, maar ze waren er echt heel vroeg mee. De mensen die daaraan werkten, die hebben ook gezorgd dat de internet exchange in Amsterdam zo belangrijk werd. Die club. Leuk, goed, actief. Maar waarom niet? Waarom is het niet doorgezet? Ja, de mensen die erachter zitten misschien, net dat ene idee. Nou, daar is ook een verhaal. Die mensen hebben zich op een gegeven moment, dat is Access for All geworden. En die hebben van de KPN een heleboel geld gekregen. Toen is Access for All bij de KPN gekomen. En Job Gongrijp heeft zich nog bemoeid met, die doet nog wat in Wikileaks en zo. Maar voor de rest zijn het allemaal subsidietrekkers geworden. Uh-huh. Met een boel centen in de pocket. Ja. Dus dat begrijp ik wel. Dus op het moment dat er zeg maar, dat het in handen viel van de commercie, is het ook is het weg. Dood gegaan. Ja, en Martin kent het verhaal. De mannen met de grijze sokken en die zijn weg. Mm-hmm. Die zijn nu weggestuurd. Die zijn nu weggestuurd. Ja. En wat doen die dan? Die trekker van de hebben de uitkering of zijn weet ik veel wat geworden. Sommigen zijn natuurlijk op tijd weggegaan. Die zitten nu gewoon op de goede plek. Je hebt nu een sociaal netwerk dat heet LO.co. Precies in dezelfde trant zal ik maar zeggen. Heb je een soort Facebook, maar dan met allemaal idealistische ideeën. Een beetje uit de kunsthoek, dus een beetje foto's en allemaal hele goede ideeën. Ik kijk er dan naar en dan denk ik, ja, het is echt geweldig. En de mensen die erachter zitten zijn geweldig. Ja. Maar komt het van de grond mee? Ja, weet ik niet. Het is echt geweldig. Hoe hou je... Het is eigenlijk 1000 keer beter dan Facebook, maar Gaat het trekken? Ik denk het dan weer niet. Om een of andere reden is daar toch een soort... Je hebt Facebook, je krijgt nu allemaal high five dingen. Ja. Maar kwaliteit is niet echt een belangrijke determinant voor succes. Nee. Dat, is, bedoel, dat hebben we natuurlijk. Dat, we hoeven alleen nog maar aan VHS en Betamax te denken. Voor de mensen die zich dat nog kunnen herinneren. Mm-hmm. Het kan allemaal heel mooi zijn, maar op een gegeven moment moet je ook met name in die sociale media, dan moet je toch gewoon momentum zien te krijgen. En op een of andere manier is dat Facebook heel erg goed gelukt. Maar je hebt veel van dit soort initiatieven die eigenlijk allemaal in de marge blijven hangen. Mm-hmm. En dat zal misschien wel in een bepaalde niche zal het wel opgang vinden, maar over het algemeen blijft het toch een marginaal product. Ja, ze kunnen zo'n LO... Kan natuurlijk per ongeluk de goede weg. Luc moet weg. Bedankt. Ja, bye. Tot volgende keer. Ja, bye. Ja, misschien vinden ze net hun niche, zou ik maar zeggen. Of hun groep. Of ze, iedereen vindt toch straks toch Ello zo geweldig. Veel. Daar voelen ze zich zoveel beter bij dan bij Facebook. Dat ze liever op Ello hun dingen plaatsen. Ja. Maar ik denk dat. Het jammerlijke debacle met Hives wel heeft laten zien dat er, als je in hetzelfde segment opereert, dat er eigenlijk naast Facebook nauwelijks nog plaats is. Dat weet ik niet. Ook Hives is aan de Telegraaf verkocht en toen is het meteen dood gegaan ongeveer. Nou ja, kijk, als je het boek leest van, hoe heet het, de oprichter van 1 naar 1 miljoen vrienden, dan lees je eigenlijk dat het op dat moment al heel erg moeilijk was. En dat ze verschrikkelijk blij waren dat ze Hives nog hebben kunnen verkopen aan de Telegraafgroep. En maar op dat moment was het al heel moeilijk. Het was moeilijk om het zaakje technisch bij elkaar te houden. Het was moeilijk om Facebook op afstand te houden. Het was eigenlijk al ten dode opgeschreven. Ja, het zou kunnen. Dat zal kloppen. Maar als je dan later denkt wat er nu al daarna is gebeurd met Facebook, zou je denken dat mensen misschien wel graag op Hives hadden willen zitten. Niet direct op dat moment dat het fout ging, zou ik maar zeggen, maar een jaar later, zou ik maar zeggen. Was er zoveel geneuzel met Facebook en allerlei andere dingen dat mensen misschien wel graag naar Hives terug hadden gewild in Nederland. Of als je het platform had gehandhaafd als authenticatie voor het hele Telegraafnetwerk of voor een soort bol.com, had je gewoon half Nederland als user gehad. Dus volgens mij is daar wel het een en ander misgegaan. Je kan met zoveel users en een goede visie, kan je volgens mij heel veel bereiken. En dat is daar gewoon, ze hebben wel ergens een gewone iets laten sloffen volgens mij. Dat denk ik, daar ben ik helemaal met je eens. Ik heb de casuïstiek ook wel eens gebruikt in het onderwijs. En ook studenten gevraagd van ja, wat zou je nou doen? Wat zou je nou zelf doen? Nou, en dan denk ik dat je verschrikkelijk creatief moet zijn om daar nog iets van te maken. Maar tegelijkertijd ook, als je inderdaad een userbase hebt van een miljoen of nog veel meer eigenlijk. Ik dacht dat op een gegeven moment half Nederland erop zat. Dan is het ook tegelijkertijd ook moeilijk voorstelbaar dat je die userbase niet te gelden kan gaan maken. Op een andere manier. Ja, want bol.com was toen nog niet op dat niveau. Dus als je toen de bol.com weg was ingeslagen met al die users, dan was je nu toch koning? Ja, dat zou ik zelf denken, ja. Mm-hmm. Goed. Wat is niet gebeurd? Het gaat over webshops deze podcast, lijkt het wel. Bart. Ja. Hoe gaat het met je webshop? Prima. We hebben Bart... Heeft al heel lang een hele oude webshop draaien. En moet je hem nou niet omzetten naar Shopify? Ja, het is te veel werk. Te veel moeite. Het is niet de kosten, denk ik. Dus het is de moeite en het werk. Ja, we zijn hem een beetje aan het afbouwen. Dus het heeft niet zoveel zin om om daar nog heel veel werk in te steken. Mm-hmm. En het aantal orders is in de enkele per jaar terug te brengen. Dus nee, dat is niet de moeite. Okay. Als die nog een keer in elkaar stort, dan is het over. Okay. Nou ja, het is... Maar goed, dat is denk ik het probleem als je iemand die denkt dat die webdeveloper is een beetje een custom oplossing laat bedenken. Dan kun je weinig ondersteuning verwachten als allerhande dingen gaan veranderen. Zoals de PHP en de andere database onderdelen. Want dat is het probleem waar wij toen tegenaan liepen. Dat de hosting provider het onderliggende platform liet bijwerken. En vervolgens draaien het allemaal niet meer. Ja. Nou goed, terecht natuurlijk dat ze dat doen uit security overweging. Absoluut. Ja. Maar als je dus met een non-standaard oplossing werkt, ja, dan is de kans groot dat dat stuk gaat. Nee, maar dat is wat er nu dus ook ontstaat in voor alle mensen die, want je, ik bedoel, die ook al verkopen jullie maar 8 items per jaar, is het gewoon een leuk iets natuurlijk. En het doel waarom je het hebt is leuk. Maar dan is in de huidige wereld is zo'n Shopify natuurlijk veel handiger. Alleen heb je daar een constante kost aan. Hoewel er misschien binnen Shopify ook wel gewoon alleen een procentuele marge af te spreken is. Voor elke verkoop. Nou, ik zou er eens naar moeten kijken. Maar is de moeite niet waard, denk ik. Okay. Maar als we toch over webshops hebben, als het dat het thema is geworden. Ja, het lijkt wel het thema geworden te zijn. Ja, want de webshops en met name die platformen, die hebben enorm potentieel in, denk ik, in ontwikkelingslanden. Hè, waar de kennis van IT toch over het algemeen laag is. Met name als het over security protocollen gaat, de hele ingewikkelde IT-zaken. En ik zie dus nu dat er met een behoorlijke sneltreinvaart allerlei webshops in Afrika ontstaan. Op de bekende platformen. En dan zie je dus daar waar eigenlijk altijd heel moeilijk de markt ontsloten werd. Op dit moment door die webshops lokale producten in één keer op een hele simpele wijze globaal kunnen worden aangeboden. En daar is veel oren naar. Dus in die zin denk ik dat we, en dan komen we weer misschien weer een klein beetje terug op een eerder onderwerp, dat je ziet dat die verschuiving plaatsvindt, hè, van de webshops de kleine webshops die heel mooi waren, die verdwijnen een beetje. Dat gaat in grote platformen, maar dat geeft de mogelijkheid om voor nieuwe spelers om daarin te komen. En dat geeft dus hier weer nieuwe inkomsten en nieuwe mogelijkheden. Ja, ik ben daar zelf heel erg positief over en ik vind het heel erg mooi om te zien dat je toch dat je lokale producten kan kopen, maar ook dat er bijvoorbeeld in Cameroen, waarbij er nu de automarkt in een heel snel tempo op internet geplaatst wordt, hè, de tweedehands automarkt. Nou, dat zijn goede ontwikkelingen. Ja, ik denk dat een soort commodity webshops worden of zo. Of een bepaalde platformen, daar gaan heel veel sales overheen lopen. Ja, en het is inderdaad, wie gaat het winnen? Want het is dus gek dat eBay en Amazon dat juist nu afstoten. En dat Shopify en BigCommerce nu dat lijken te winnen. Ja. Ik vind het wel een bijzondere ontwikkeling, dat juist die grote het aan relatief nieuwelingen die markt overdragen. Want wat is Amazon dan niet in de toekomst? Amazon moet straks zijn hele webshop runnen in Shopify. Ik bedoel, wat is in de toekomst het verschil tussen Amazon en een gigantisch goed lopende Shopify shop? Ja, maar Amazon is toch, we kennen natuurlijk Amazon wel als een boekwinkel en het verkoop, maar Amazon is natuurlijk al lang geen boekwinkel meer. Amazon is eigenlijk alleen maar cloud storage. En dat is waar volgens mij het business model naartoe gegaan is. Dat heeft ze hebben volgens mij dat hele verkoop. Ik weet niet de omzet. Misschien weten jullie dat wel. Die centrums en die logistieke centrums zijn nog mega huge. Volgens mij is het webgedeelte ook huge, maar misschien niet eens een goede winst maken of zo. Ik heb geen idee. Ze zijn wel op het Amazon Web Services is gewoon onwijs stoer natuurlijk en onwijs groot. Ja. Van Airbnb. Holland. En inderdaad, ja. Loopt dus je Shopify shop wel misschien in een Amazon op een Amazon server. Dus misschien verplaatsen ze zich allemaal daar wel heen en interesseert het ze op dat punt niet. Dat zou kunnen. Ja, en misschien is dit gewoon een natuurlijke ontwikkeling en het voortbouwen op de kennis die ze hebben gekregen. En ze innoveren in een nieuw veld. Mm-hmm. En ze laten dat, en ik denk dat ook de kunst van ondernemen is. Op een gegeven moment maak je een afweging van waar liggen mijn sterke kanten. En waar ligt mijn kennis? En waar verdien ik het meeste? En je stoot daar waar het minste te halen valt. Dat stoot je af. En er is altijd iemand die daar weer op inspringt. En dat zou de situatie kunnen zijn met Amazon en Shopify. Mm-hmm. Nou, zeker als er binnen Shopify natuurlijk een heel gedreven team is. Terwijl het bij Amazon gewoon een van de vele onderdelen is waar wat ingesufte figuren op een afdeling zitten. Dan heb je daar al een achterstand natuurlijk. Ja. Ja, interessant. Goed. Nou, ik denk dat we zo aan het eind van de podcast zijn. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei. Dank je. Doei. Doei.